traži samo večeras. Za tebe ja sam rezervni san. Danas me imaš, sutra me nemaš. Ko zna šta nosi novi dan. Ponuda važi samo večeras. Neka odgovor neću da čujem. Biću diskretan za takvu damu. Životom garantujem. Ponuda važi samo večeras. Neka odgovor neću da čujem. Biću diskretan za takvu damu. Životom garantujem. Dogovoreno, dogovoreno. Samo mi kaži, kaži da znam. Čekam te iza ugla u ponoć 00. Za dobar provod imam plan. Dogovoreno, dogovoreno. Daj mi do znanja, kulturno fino. Čekam te iza ugla u ponoć 00. Idemo da se zabavimo. Samo je strane, sve je rečeno. Ako ti nećeš, ima ko hoće. Moje je vreme dragoceno. Ponuda stoji, a vreme leti. Moje strpljenje, granice ima. Glimni mi glavom i koji stopa. Bez smo u kolima. Ponuda stoji, a vreme leti. Moje strpljenje, granice ima. Glimni mi glavom i koji stopa. Već smo u kolima. Dogovoreno, dogovoreno. Samo mi kaži, kaži da znam. Čekam te iza ugla u ponoć 00. Za dobar provod imam plan. Dogovoreno, dogovoreno. Daj mi do znanja, kulturno fino. Čekam te iza ugla u ponoć 00. Idemo da se zabavimo.